Denedim. Aynen. Bunun arasına uyuma izin çek. Ne de kadar ne ben? Yani ne ben senden afdolunu yapayım. Ve bu afdolunu ben yapayım. Bu da ne kadar ne? Allah subhanahu wa ta'ala yani ya sana ben yapayım yapsın uyuma izin de. Onun Allah subhanahu wa ta'ala sıkı yani yapsın uyuma izin de. نعم ما هو واضح أبدا ولا بواضح لكن ما زمزم كان عندهم لأنه وصي به من المسجد الحرام.